کا چې ته ستاسو څه شی دی او د کوم ځای نه راغلی؟ زمانو محمد ګل. محمد ګل د کوم ځای نه راغلی؟ د جلال آباد نه. څو کالو به یې؟ څو کالو به دې عمرې؟ 55. خبر یې اوري انشاء الله. سترګې دې غوږونه کار کوي؟ نه سترګې مې کار نه کوي. سترګې دې خوږېږي؟ خرابې دي. لیدل کولی شئ؟ نه. بېخي په لاره تلل تکلیف دی تا ته؟ ته ولې اوس دلته راغلې پېښور ته؟ زه؟ زه راغلی یم هلته. ته ولې راغلې هلته چې نجیب خپله روغه جوړ اعلان کړې ده او غواړي چې خلک واپس یې شي؟ ته پېښور ته مهاجر شوی یې. نو ولې راغلې پېښور ته؟ خو هلته ګډوډي ده که نه، حکومت نشته. نو جنګ اوس هلته جریان لري؟ کوم ځایونو کې؟ په هر ځایونو کې دي. اوس هلته جنګ بندي جوړه شوې نه ده؟ نه. اوربند مراد شوی نه دی؟ نه. ته کله دلته پېښور ته راغلې؟ نجیب وایي چې زه د شاه سره شریک حکومت جوړوم، نو تاسو په دې کیسه کې څه وایي؟ نجیب وایي زه د شاه سره شریک حکومت جوړول غواړم، نو تاسو ولې د ملي جوړې څخه دلته راغلي یاستئ؟ او بل دا چې نجیب د 2020 مهاجرو تسلیمېدو اعلان کړی چې 2020 مهاجر واپس وطن ته راغلي، دا خبره رښتیا ده که څنګه؟ نه موږ څوک لیدلي دي او پوه شوې؟ او ځکه زه خو مانده سړی یم، نو زه خو څوک نه ګورم چې ته څوک تللي نه دي تللي، زه څه ته نه یې خبر یم. په دې باره کې دې خبرې چا څخه اورېږي چې حقیقت لري؟ نه. یا رادیو نه، یا اخبارونه نه، یا بل چا هېڅ؟ هغه کسان چې د پاکستان نه واپس افغانستان ته تللي دي هغوی تا خپله لیدلي دي؟ نه. او لیدلي دي په دې کیسه کې خبرې چا نه؟ نه. تسلیم شوي کسانو؟ نه. ته اوس چېرته مهاجر شوی راغلی پاکستان کې د افغان مجاهدینو د مشرانو نه، ستا امید څه دی؟ یاره زه د شیڅه نشم ویلی، ځکه چې په دې باره کې د دغه خبره زه کور دته نه سړی یم که نه، نه د دغه چا سره ناسته پاسته زما نشته که نه، چې زه خبر شوم چې څنګه چللی او څنګه نه دي. دوی باید د افغانستان باره کې څه وکړي دا مشران؟ دوی د خپل وطن باره کې باید څه وکړي؟ دو به خپل وطن کې څه وکړم؟ خو چې راغلي د چا د لاسې او هغه ووځي نو دې د ووردي نو دوی باید اخر څه کار وکړي؟ دو څه دپاره راغلي او څه باید وکړي؟ د حکومت خو خپله مبارزه یې روانه کړې ده، نو چې هر کله آزاد کړو بیا به ووځي. نو زما به دغه امید دی نو چې خلک شورایان ووځي او دا ورشي نو ښه دی. نه که دوی اتفاق او اتحاد یا د نورو مشکلاتو په حیسه کې ته څه فکر لري چې دوی باید څه وکړي مجاهدینو تر منځ؟ زرم چې وي اتحاد یا اتفاق نو نو زبا زو یې اتحاد او اتفاق نشي یعنی شي نو زبا زو یې ما نو زب څنګه چل بم شي زه څه خبر یو و دې دا کې دګه ته وی یا والا چې ته زکه دا غي غټ فکر نه دی او غټ کارو دی نه فکر نه دی د چا فکر وای او نه دی چا په بل رنګ ای مون خدا یو چې کلاریش او وطن آرام شي او مونږ ورته ورشو کلاټ بند شو که زایشا باچی ته واپس یې شو باچی شو خوشحالېږي څوک زایشا چې ټوله دنیا پې خوشحاله وي زه به هم خوشحاله یم او که ټوله پې خفه وي زه به هم خفه یم نه زایشا او پخوا د افغانستان لپاره ډېر زیات خدمت کړی زه درته څه یم ګوره زه یم چې زه خو یو بې دسته سړی یم چې ته خوشحاله یې او بل خوشحاله یې بل خوشحاله زما بل خوشحالي زما خوشحالي ده ستاسو خوشحالي او چې که زه اوس لاړ شم هم ی څوک دلته یم ی څوک هلته یم ځکه که زه مانده سړی یم د زایشا مقابل کې عوام خلک څه فکر لري یاره عوام کې فکر عوام فکر دې لکه چې یو رنګ یې پوه شي څنګه خوښمن لکه چې ا لکه چې خوښمن یې په باد باد ډېر مې لیده که نه چې په ظاهرشاه خوښمن دي په دا کیسه راته وکړه که نه دا کیسه دې کې وویل څنګه دېکې خلک به څه ویلي نور به څه ویلي خو یو سړي نه یم پوښتنه وکړم هلته زه پې خوشحاله استئ که خفه استئ پوه شوې او هغې به ویلي چې یاره ظاهرشاه چې راغې نو دویم چې عام خلک به خوشحاله خلکیان او پرچومیانو خلکیان دي خلکیان دي الهالي خلکیان دي خفه دي ساتنې نه وځي ولې ساتنې نه وځي وځه خفه دي زه څه خبرې هغه ورته د جیب وي ولا ویلې چې چا څه کرلي یا برې وي پوه شوې چا ته ویلې خلکیانو ده هغه وویلې چې چا څه کرلي یا برې وي نو خلکیانو او پرچومیانو داسې تکلیف دي که چا به خیانت کړی که نه څوک به وژلي هغه په مقابل کښې به که نه څه هر څه کړي هغه به جزا به خپله ګوري نو چې څومره نه یې کړی د خلکیانو په جمیانو به مجاهدینو سره شریکې شپې وشي افغانستان کښې نو زه خدای پوهېږي زه څه پوهېږم دا ستا نظریې په دې باره کښې څه شی دی یاره زما خو داسې فکر دی چې زه نه پوهېږم په دې خبرې ځکه نه پوهېږم چې زه به د چا د فکر نه څه پوهېږم چې ګزاره به یې وشي زه به هم دا سودا کېږم زه همه دې را زمونږ کلی دی اول او خلکیان هم دی شي او کینې مړ شي چې د دو ګزاره به وشي او که به وشي ولې ورېده که نه نو اخر به څه کېږي نو زه څه خبرې یم زه څه خبرې چې څه به کېږي ښه نو ډېره شکریه ستا دې بیانم